इंद्रशत्रो विवर्धस्व मा चिरं जय विद्विषम्। अथान्वाहार्य पचनादुत्थितो घोरदर्शनः कृतान्तैव लोकानां युगान्तसमये यथा विश्वविवर्धमानं तामिषुमात्रं दिने दिने दग्धशैलप्रतीकासं सन्ध्याभ्रणीकवर्चसं तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्नार्कोग्रलोचनम् देदीप्यबाणे त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नित्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदामहिं दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्थलं निहता जन्मयर्क्षाणि ग्रसता भुवनत्रयं महता रौद्ररन्ध्रेण जिम्भ्रमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्ता दुद्रुवुर्लोका वीक्ष सर्वे दिशो दश नारायण। व्यवहार जटिल पहेली है, परमार्थ सुगम है, सरल है। माया कृत वक्रता से विहीन है। व्यवहार का दक्षता पूर्वक संपादन बहुत कठिन है। विविध घाटियां आती हैं। अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए व्यक्ति वह कार्य भी कर बैठता है जिसके फलस्वरूप उसे भविष्य में बहुत यातना प्राप्त होती है। देवराज इंद्र ने दैत्यों के उपद्रव से अपनी और देववृंदों की रक्षा की भावना से ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में विश्वरूप को अपना पुरोहित गुरु बनाया। संबंध और आयु तथा आश्रम में विश्वरूप यद्यपि छोटे थे, फिर भी वैदुष्य की दृष्टि से, ब्राह्मणत्व की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान संपन्नता नीति निपुणता की दृष्टि से उनका उत्कर्ष था। विश्वरूप ने देवताओं के अनुनय विनय और आदेश को प्राप्त कर उनके पुरोहित राजगुरु होने का दायित्व स्वीकार किया। विश्वरूप में नीति निपुणता भी थी और वैष्णवी विद्या के भी वे जानकार थे। जो व्यक्ति नीति निपुण होता है और भगवद भक्त भी होता है, धर्मनिष्ठ भी होता है, वह बहुत ही प्रबल हो जाता है। शुक्राचार्य के नेतृत्व में दैत्य दानवादी नीति निपुण थे, बलवान थे, मंत्रणा करने में कुशल थे। उनकी मंत्रणा भी गुप्त रहती थी, लेकिन वे भगवान विष्णु के भक्त नहीं थे, अतः वैष्णवी विद्या से विमुख थे, धर्मपरायण नहीं थे। साथ ही साथ बहिर्मुख थे, देहात्मवादी थे, इन सब कारणों से दुर्बल थे। तथापि देवगुरु बृहस्पति का सानिध्य सुलभ न होने के कारण देवता दुर्बल हो गए। विश्वरूप का मार्गदर्शन जब उन्हें सुलभ हुआ तो धर्मनिष्ठा के कारण, वैष्णवी विद्या के कारण, नीति निपुणता के कारण दैत्यों पर उन्होंने विजयाश्री प्राप्त की। देवताओं ने जो संपत्ति देवताओं की दैत्यों के पास चली गई थी। विश्व रूप की दिव्य दृष्टि और नीति के प्रभाव से उस संपत्ति पर भी आधिपत्य पुनः देवताओं ने प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने पहले ही संकेत किया था। विश्वरूप ब्रह्मचारी भी थे, तपस्वी भी थे, संयमी भी थे, वेदज्ञ भी थे, धर्मनिष्ठ भी थे, भगवत भक्त भी थे। इन सब गुणों के होने पर भी उनकी माता असुर कुल की थी, अतः मातृ कुल के प्रति अपनत्व तथा असुरों के प्रति भी हृदय में स्वभावतः स्नेह था। विवाह में ध्यान रखना चाहिए कुल शील गोत्र परंपरा का, कहीं चूक हो जाने पर बहुत ही विकट परिस्थिति होती है। त्वष्टा विश्वरूप के पिता तो देवता थे, द्वादश आदित्यों में त्वष्टा का नाम है, और त्वष्टा अर्यमा ब्रह्मा जी ये सब गिने चुने देवता हैं जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, शांति प्रिय हैं। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अर्यमा पितरों के अधिनायक हैं, त्वष्टा पूषा आदित्यों में हैं, उधर ब्रह्मा जी ये शांति के पक्षधर हैं, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। तो गिने चुने स्थानों पर गिने चुने व्यक्ति ही ब्रह्मा जी की, त्वष्टा की, पूषा की, अर्यमा की उपासना करते हैं। भारत में पुष्कर में ब्रह्मा जी का स्थान है, वहाँ उनकी मूर्ति है। जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, धारण करते हैं, उनकी पूजा बहुत होती है, वो चर्चित भी हैं। और जो देवी देवता पितर ही क्यों ना हो, आदित्य ही क्यों ना हो, लोक पितामह ही क्यों ना हो, ब्रह्मा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, उनकी उपासना कम होती है। इसलिए सनातन धर्म में अस्त्र शस्त्र का बहुत महत्व है। अराजक तत्वों के दमन के लिए अस्त्र शस्त्र का उपयोग आवश्यक है। त्वष्टा शांति प्रधान देवता ठहरे, लेकिन उनकी पत्नी असुर कुल से आई थी, अतः त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप में ननिहाल के प्रति, मातृकुल के प्रति हृदय में अपनत्व था, परंतु वे देवताओं के पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित थे, देवगुरु थे। प्रत्यक्ष और उच्च स्वर से वे देवताओं की जय बोलते थे, देवताओं के निमित्त सोम रस का निक्षेप करते थे, सोम रस की आहुति देते थे, स्वयं भी यज्ञ शेष के रूप में सोम रस का पान करते थे। लेकिन वे तीन मुख वाले थे, मातृकुल के प्रति पक्ष होने के कारण, अपनत्व होने के कारण, स्नेह होने के कारण मंदस वर्ष सही असुरों के निमित्त सुरा की आहुति भी देते थे, उनके भी उत्कर्ष की भावना करते थे। तीसरे मुख की चर्चा मैंने की पिछले दिनों, अन्न का सेवन करते थे। अन्न का सेवन करो तो सोमलता का सेवन करो तो देवताओं को अभीष्ट है, क्योंकि मनुष्य अन्न का सेवन करते हैं और देवताओं के दर्श पूर्णमास जो बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अन्न हैं उन्हें प्रेषित करते हैं। दर्श पूर्णमास या पूर्णमास अमावस्या और पूर्णिमा के निमित्त जो याग विशेष देवताओं के पुष्टि के लिए किया जाता है उसका नाम दर्श पूर्णमास है। उसी के द्वारा देवताओं का पोषण होता है। तो अन्नाहार करने वाले जो मनुष्य हैं वे दर्श पूर्णमास सोमयाग आदि के माध्यम से देवताओं का पोषण करते हैं। देवराज इंद्र को आपत्ति थी सुरापान और सुरा की आहुति को लेकर। अब उन्होंने सोचा सामनीति से काम चल सकता नहीं, अब यहाँ एक ही है कि यहाँ दंड नीति का प्रयोग गुरु के प्रति किया जाए। और उन्होंने द्रुत गति से त्वरा का परिचय देते हुए विश्वकर्मा के तीनों सिर का उच्छेद कर दिया। त्वरा का परिचय इसलिए दिया कि जब तक ये आचमन आदि करके स्वस्थ हों, सावधान हों, जागरूक हों, उससे पहले ही इनको मार दो, नहीं तो ये मंत्र बल पर हमारे अस्त्र बल को क्या करेंगे, तिरोहित कर देंगे। हमारा अस्त्र बल इनके मंत्र बल के सामने कारगर नहीं होगा। तो दिव्यास्त्र का प्रयोग करना हो तो मंत्रास्त्र का प्रयोग करना हो तो आचमन इत्यादि के लिए कुछ समय लगता है। जब तक ये जागरूक या सावधान हो उससे पहले इनके सिरों का उच्छेद कर दो। पिछले दिनों बताया गया तीनों सिर से विहीन होने के कारण विश्वरूप सब हो गए, मार दिए गए। लेकिन उनके जो तीनों सिर थे वे पक्षी के रूप में परिणत हो गए, पपीहा के रूप में, गोरैया के रूप में और तीतर के रूप में। जिस मुख से वे सोमरस का पान करते थे पपीहा पक्षी के रूप में वह सिर परिणत हो गया। चिड़ियों में भी पक्षियों में भी देव दैत्य मनुष्य कोटि के होते हैं। तो सोमरस के प्रभाव से एक सिर पपीहा बन गया, दूसरा सिर गोरैया बन गया सुरा के प्रभाव से। जिस मुख से अन्न का सेवन करते थे वो तीतर पक्षी बन गया। अब ब्रह्महत्या के अपनोदन के लिए इंद्र ने एक वर्ष तक कोई प्रयास नहीं किया। वो समर्थ थे, राजाधिराज थे, त्रिभुवनपति थे, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन स्थावर जंगम त्रिभुवन के प्राणियों पर उनका आधिपत्य था। समर्थ होने पर भी उन्होंने जानबूझकर एक वर्ष तक विलंब किया। उसके बाद उन्होंने ब्रह्महत्या को चार भागों में विभक्त कर चार जगह प्रेषित कर दिया, लेकिन मना करके। कुछ काम ऐसा कराना हो जो सर्वथा उचित ना हो तो सामने वाले को अनुकूल बनाया जाता है, यह नीति है। उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्महत्या का एक अंश दिया, लेकिन उसे प्रसन्न करके गड्ढे तुम्हारे समय पर अपने आप भर जाएंगे। पृथ्वी को जो अभीष्ट वरदान था वह देवराज इंद्र से प्राप्त हो गया, लेकिन ऊसर भूमि के रूप में ब्रह्महत्या कहीं कहीं पृथ्वी में परिलक्षित है। जल को वरदान दिया कि तुम्हारा स्रोत बना रहेगा, उपयोग लोग करेंगे फिर भी तुम्हारा स्रोत बना रहेगा, लेकिन फेन बुदबुद आदि ब्रह्महत्या के रूप में जल को प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों को भी मनाया, अनुकूल किया, उनको जो अभीष्ट वरदान था दिया। रति की भावना जर्जर शरीर तक अंतिम समय तक प्रायः बनी रहे। रति धर्म में दक्षता ये स्त्रियों को प्रिय है, मनोविज्ञान की दृष्टि से वही अभीष्ट वर उन्होंने देवराज इंद्र से प्राप्त किया, लेकिन रजो धर्म के रूप में, रजो दर्शन के रूप में ब्रह्महत्या उनको प्राप्त है। इस प्रकार से पृथ्वी, पानी, अब रह गया वृक्ष, वृक्षों को ब्रह्महत्या प्राप्त हुई एक चौथाई, वृक्षों ने भी अभीष्ट वर प्राप्त किया देवराज इंद्र से, छेदन के बाद भी वो पुनः विकसित हो जाएं, लेकिन गोंद के रूप में, निर्यास के रूप में उनको ब्रह्महत्या प्राप्त है। ब्रह्महत्या के चपेट से मुक्त तो हो गए इंद्र, लेकिन त्वष्टा कुपित हो गए, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले थे देवराज इंद्र के वशवर्ती थे, शस्त्र बल का प्रयोग कर सकते नहीं थे, मंत्र बल ही, हरे को हरि नाम, यज्ञ का बल ही ऐसा था जिससे देवराज इंद्र को पराजित कर सकते थे। जैसे हमने एक दिन उदाहरण दिया, द्रुपद यद्यप क्षत्रिय थे, द्रौपदी धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद क्षत्रिय थे, तथापि द्रोणाचार्य के सामने वो छात्र धर्म का आलंबन लेकर विजयश्री नहीं प्राप्त कर सकते थे। द्रोणाचार्य युद्ध में क्षत्रिय से भी अधिक निपुण थे। अब द्रोणाचार्य को मरवाने की इच्छा से द्रुपद ने ब्राह्मणों को पटाया, ब्राह्मण को ब्राह्मण के साथ भिड़ा दो, बाबा को बाबा के साथ भिड़ा दो, नेता को नेता के साथ भिड़ा दो, कूटनीति होती। पहले तो ब्राह्मणों ने मना किया, अरे अरे ब्रह्महत्या तुम बोल देने जा रहे हो, तुम्हारे यज्ञ का उद्देश्य बहुत दूषित है, उसका फल है द्रोणाचार्य की हत्या, हम ब्राह्मण ही, ब्राह्मण शिरोमणि, भरद्वाज महर्षि के अवतार, धनुर्वेद और एक वेदादि में निष्णात आचार्य को मरवाने के लिए तुम्हारे यज्ञ में ऋत्विक और आचार्य का कार्य कैसे करें, लेकिन दक्षिणा के वशीभूत होकर अंत में ब्राह्मणों ने वह कार्य भी किया जो नहीं करना चाहिए था। द्रुपद के यज्ञ में सम्मिलित हो गए, उसका लक्ष्य था एक ऐसी बेटी हो जो अर्जुन की पत्नी होने योग्य हो। अर्जुन ने ही जीता था द्रोणाचार्य के कहने पर द्रुपद को, लेकिन अर्जुन क्षत्रिय थे तो जाति के प्रति पक्षधर होने के कारण अर्जुन को मरवाने की भावना का उदय नहीं हुआ, अर्जुन को दामाद बनाने की भावना का उदय हुआ। और ब्राह्मण को मरवा, जबकि द्रोणाचार्य सहपाठी थे, तो द्रोणाचार्य को मरवाने की भावना का उदय हुआ। उस यज्ञ कुंड से मंत्र के प्रभाव से धृष्टद्युम्न अग्नि ज्वाला से यज्ञ कुंड से उत्पन्न हो गए, और यज्ञ वेदी से विश्व सुंदरी अयोनिजा द्रौपदी का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों हुआ? ये दोनों अयोनिजा, अयोनिज द्रौपदी पांचाली, अयोनिजा इंद्राणी स्वर्ग लक्ष्मी के अवतार भूता, और धृष्टद्युम्न का भी आविर्भाव हुआ, क्योंकि द्रुपद की जो पत्नी थी वो बनने ठनने श्रृंगार में लग गई, शुद्धि संपादन में भी लग गई। इतने में मुहूर्त चला जा रहा था, अब यजमान की पत्नी ही न हो तो पूर्णाहुति हो तो कैसे हो। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, लोक की सार्थकता पत्नी पर निर्भर, सारे कर्मकांड का मूल है स्त्री पत्नी। पत्नी का अर्थ ही होता है यज्ञ में सहभागिता जिसकी हो। जाया में स्यात् उपनिषद में भावना व्यक्त की गई, बस मेरी एक ही कामना है मुझे जाया मिले, स्त्रियों का एक नाम जाया है, जाया का अर्थ है ऐत्रेय उपनिषद में, ऋग्वेदी ऐत्रेय उपनिषद में जाया, या जा, जिसके द्वार से पुरुष अपने को पुत्र के रूप में व्यक्त करता है उसका नाम जाया अन्वर्थ है। अपनी पत्नी के द्वार से ही पुरुष पति अपना पुत्र होकर जन्म लेता है, इसलिए पुत्र आत्मरूप मान्य है। अब अपने को जैसे दर्पण के द्वार से व्यक्ति अपने मुखचंद को अभिव्यक्त करता है, मुखचंद का दृष्टा बन सकता है, स्वयं को प्रतिफलित करने के लिए स्त्री की आवश्यकता है, बेटा के रूप में पुत्र के रूप में स्वयं ही पिता की अभिव्यक्ति होती है पत्नी के द्वार से, तो जाया में से आप अगर स्त्री न हो तो वंश परंपरा ही लुप्त हो जाए, न भोगी का जन्म हो न योगी का जन्म हो। तो मनुष्य लोक की सार्थकता पुत्र से है, पुत्र की प्राप्ति पत्नी जाया से होती है, और कर्मकांड में पत्नी की सहभागिता होती है, बिना पत्नी के यज्ञ ही नहीं होता। इस दृष्टि से लोक की सार्थकता एक प्रकार से परलोक की सार्थकता और कर्मकांड की सार्थकता पत्नी पर निर्भर है, लेकिन यजमान की पत्नी तो बनने टनने में लग गई। ब्राह्मणों ने कहा आपकी धन पत्नी उपस्थित नहीं है और मुहूर्त टला जा रहा है, तो कुछ कुपित होकर ब्राह्मणों ने पूर्णावृति की सामग्री को यूं बिखेर दिया, देखो मंत्र का प्रभाव, बिना पत्नी के भी आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र बल जो कार्य पत्नी के द्वार से होना था वो यज्ञ कुंड और यज्ञ वेदी के द्वार से हो गया। यज्ञ कुंड से दुष्टादुम्न उत्पन्न हो गए और यज्ञ वेदी से द्रौपदी उत्पन्न हो गई। द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया, अधिष्टादुम्न के द्वारा ही द्रुपद मारे गए महाभारत युद्ध के 15वें दिन में। और एक विचित्र बात, द्रोणाचार्य दिव्यदर्शी थे और अपने गुप्तचरों के माध्यम से जिन ब्राह्मणों ने द्रुपद का यज्ञ करवाया था उसका पता लग गया, यह भी उनको मालूम पड़ गया कि द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से एक लाला हुआ है धृष्टद्युम्न, उसकी सुंदरता, उसका तेज, उसके बल का क्या कहना। तो एक शास्त्र का नियम है, सर्वत्र विजयी होने की भावना रखे लेकिन पुत्र और शिष्य से पराजित होने की भावना रखे। नियम है, सब सर्वत्र विजयी होने की भावना रखने वाला व्यक्ति भी पुत्र और शिष्य से पराजित होने की कामना रखे। अब जो पिता पुत्र के उत्कर्ष को नहीं सह सकता उसको पिता कहेंगे क्या? एक कानपुर जिला सुंदरपुर गजान 50-55 साल पहले की बात हो गई, एक विद्वान ब्राह्मण मेरे पास आ गए, महाराज मेरा बेटा मूर्ख है लेकिन लोग उससे कथा कहलवाते हैं, भागवत की मुझसे नहीं कहलवाते। दक्षिणा उनको उसको ज्यादा मिलती है, मुझको यजमान ही नहीं मिलता, और मूर्ख है मूर्ख, संस्कृत के पंडित तो किसी को मूर्ख कह देते हैं, दो चार को एक दिन में मूर्ख न कहें तो भोजन ही नहीं पचता है, पता नहीं क्या साप है इनको। इधर उधर से नोट लिख करके वो प्रवचन करता है, ठीक से श्लोक का उच्चारण नहीं करता, गीत गाता है, हारमोनियम पे टांग छेड़ देता है, लोग लट्टे हो जाते हैं, उस मूर्ख राज से लोग कथा कहते हैं, मुझसे कथा ही नहीं कराते। तो हमने कहा ये बताओ उसकी शादी हुई है? नहीं अभी तो शादी नहीं हुई। वो जो दक्षिणा मिलती है, वो सामग्री मिलती है, वो कहाँ ले जाता है? तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? माँ को ला के सब देता है। हमने कहा भले आदमी वो शराबी नहीं है, दुर्व्यसन विराज हो, आइए बैठ, इधर बैठना के अंदर बैठ जाइए। तो हाँ बैठ, बैठते जाइए। दुष्चरित्र नहीं है, मान लिया कि आपके समान विद्वान नहीं है, लेकिन धन का जब उपयोग नहीं करता तो आप क्यों खिन्न हैं? तो मैंने कहा कि शास्त्र की मर्यादा है, अगर विजयश्री ही प्राप्त करने की भावना हो तो अन्यों पर विजय की भावना रखे, लेकिन पुत्र और शिष्य से पराजित होने की भावना रखे। जो पिता अपने पुत्र के उत्कर्ष को भी नहीं सह सकता, पुत्र के उत्कर्ष से भी विद्वेष करता है, तो पिता सचमुच में पिता नहीं। ऐसे जो गुरुदेव गुरु अपने शिष्य के उत्कर्ष को भी नहीं देख सकता, वह गुरु कैसा? गुरु की भावना होनी चाहिए कि मेरा शिष्य वैदुष्य इत्यादि की दृष्टि से, ख्याति आदि की दृष्टि से मुझसे भी बढ़ चढ़ कर हो। पिता की भावना होनी चाहिए कि मेरा पुत्र ख्याति की दृष्टि से, वैदुष्य की दृष्टि से मुझसे भी बढ़ चढ़ कर हो। तो द्रुपद सोच रहे थे आखिर गुरुकुल में भेजना है और धनुर्विद्या में धृष्टद्युम्न को पारंगत भी करना है, लेकिन किस मुख से द्रोणाचार्य के पास भेजूं? द्रोणाचार्य को तो यह पता है कि उनको मारने के लिए ही मैंने धृष्टद्युम्न को यज्ञ के माध्यम से, ब्राह्मणों के अनुग्रह से, मंत्र की प्रगल्भता से प्रकट किया है। देखिए द्रुपद को यह विश्वास था कि द्रोणाचार्य के पास भेजूंगा पढ़ने के लिए, धनुर्वेद की शिक्षा के लिए, स्वाध्याय अपनी शाखा के वेद के अध्ययन के लिए। द्रोणाचार्य विष नहीं देंगे, मरवाने का प्रयास नहीं करेंगे, गला नहीं घोटेंगे, क्योंकि ब्राह्मण हैं, संयमी हैं, विद्वेष से भिन्न हैं। लेकिन जिनको मरवाने के लिए ही यज्ञ का आलम्बन लेकर मैंने पुत्र को उत्पन्न किया है, उन्हीं के पास किस मुख से इसको भेजूं? अब द्रोणाचार्य की उदारता पर ध्यान दीजिए। द्रोणाचार्य को पता लग गया ऋत्विक जो थे उन्हीं को मरवाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था, प्रचुर दक्षिणा का प्रलोभन था, और अंत में यज्ञ कुंड से ही धृष्टद्युम्न आयोनिज रूप से अभिव्यक्त भी हुए थे, अपने ब्रह्मचारियों को भेजा द्रोणाचार्य ने। द्रुपद कहीं न कहीं तो गुरुकुल में अपने पुत्र को भेजोगे, हमारे यहाँ से बढ़िया गुरुकुल कहाँ होगा, अपने बेटे को योग्य बनाने के लिए मेरे पास भेज दो, धनुर्वेद आदि में पारंगत में करवा दूंगा। इसके पीछे उनकी भावना क्या थी? आखिर जब विधाता ने मेरी मौत के लिए ही इसको उत्पन्न किया है, तो आज न सही कल एक न एक दिन धृष्टद्युम्न के द्वारा ही मैं मारा जाऊंगा, लेकिन अपने शिष्य के हाथों मारा जाऊं तो मुझे कष्ट नहीं होगा। और त्रिभुवन में ऐसा कोई नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, एक साथ भी मुझसे युद्ध करे, मुझे कोई जीत ले, संभव नहीं है। लेकिन जब धृष्टद्युम्न के द्वारा ही मेरा प्रारब्ध बन चुका कि मुझे मारा जाना है, तो अच्छा है कि धृष्टद्युम्न शिष्य होकर मुझे मार डाले। यही हुआ, धृष्टद्युम्न को योग्य बनाया। अब विचित्र बात, द्रोणाचार्य परिस्थितिवश, भगवान की नियतिवश दुर्योधन पक्ष से योद्धा थे और धृष्टद्युम्न सेनाध्यक्ष था पांडव पक्ष से, दोनों पक्ष विपक्ष में गुरु शिष्य, बड़ी विचित्र बात। और अंत में 15वें दिन के युद्ध में ऋषियों के कहने पर कि आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणोचित रीति से देहत्याग करो, छात्र धर्म का आलंबन लेकर देहत्याग मत करो, रथ पर ही अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर समाधिस्थ हो गए द्रोणाचार्य, क्योंकि उनका मौलिक स्वरूप भरद्वाज ऋषि का था। भरद्वाज ऋषि ही द्रोणाचार्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे, महाभारत के अनुसार यही गाथा है। जब वो समाधिस्थ हो गए थे, एक प्रकार से समाधि दशा में ही देहत्याग कर चुके थे, सबके मना करने पर भी धृष्टद्युम्न रथ पर चढ़ गया, उनको मार डाला। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अंततो गत्वा शिष्य के हाथ ही द्रोणाचार्य की मौत हुई, और अपनी मौत को उन्होंने बुलाकर योगी बनाया। इससे भी निष्कर्ष निकलता है कि आदर्श जो गुरु होते हैं वो शिष्य से पराजित होने की भावना रखते हैं, आदर्श जो पिता होते हैं वो अपने से भी श्रेष्ठ गुण गणों में पुत्र हो ऐसी भावना रखते हैं। यह सब बात मैंने इसलिए कही कि मंत्र विद्या का कितना महत्व है। द्रुपद की पत्नी समय पर नहीं आई, लेकिन मंत्र के प्रभाव से विकीर्ण जो सामग्री थी, कुछ यज्ञ वेदी पर गिर पड़ी, कुछ यज्ञ कुंड में गिर गई, बिना स्त्री के ही मंत्र विद्या से, यज्ञ कुंड से, यज्ञ वेदी से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की अभिव्यक्ति हुई। मंत्र विद्या का यह चमत्कार है। तो त्वष्टा ने सोचा कि इंद्र पर विजय प्राप्त कैसे करें, और मेरे पुत्र की हत्या का बदला तो मुझे लेना है, प्रतिशोध को व्यक्त करूं तो किस प्रकार करूं, उनके अधीन हूं, वो देवताओं के राजा हैं, हम द्वादश आदित्यों में एक आदित्य हैं, युद्ध कर नहीं सकते, विग्रह मोल नहीं ले सकते, अब यज्ञ विद्या का, मंत्र विद्या का आलंबन लेकर के हम इंद्र को पराजित कर सकते हैं, पुत्र की हत्या का बदला ले सकते हैं। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो, इंद्र शत्रु विवर्धस्व मा चिरम जहि विद्विषम। मंत्र तो यही था, अरे वो इंद्र के शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करो, उसको मार डालो। इंद्र को मारने में समर्थ पुत्र चाहिए था, लेकिन उदात्त अनुदात इत्यादि वेदों में बहुत प्रभेद होते हैं, उच्चारण की परंपरा प्राप्त प्रशस्त विधा होती है, उसमें त्रुटि हो जाने के कारण क्या हो गया, इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए था, इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं ना, क्या तो शब्द के उच्चारण की विधा में अंतर हो जाने से उल्टा अर्थ हो गया। चाहते थे क्या, इंद्र को मारने में समर्थ पुत्र हो क्या गया, उच्चारण में भेद होने से उदात्त अनुदात आदि को लेकर मंत्रोच्चारण की विधा जो है उसमें त्रुटि हो जाने से इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र, लेकिन वो इतना विकराल बिना माँ के ही अयोनिज वो प्रकट हो गया। कौन, वृत्रासुर की बात चलेगी, और अन्वाहार्य पचन नामक जो दक्षिणाग्नि है उससे मारण मोहन उच्चाटन और वर्षा पुत्र रत्न देवत्व की प्राप्ति, इन सब विविध प्रयोगों के लिए विविध प्रकार की आग का, विविध प्रकार के अग्नियों का वर्णन शास्त्रों में है। अग्नि तो अरणि मंथन के द्वारा ही प्राप्त है, लेकिन संस्कार के भेद से अग्नि में भेद हो जाता है। जैसे अग्निहोत्र की आग से ही पहले अग्निहोत्रियों के शब्द जलते थे, अब तो खत्म है, अग्निहोत्री ही नहीं रह गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, पूर्व पश्चिम उत्तर भारत में तो अग्निहोत्री ब्राह्मण नहीं रह गए, अग्निहोत्री लगाते हैं उनके पूर्वज थे, इस समय अग्निहोत्री नहीं, केवल दक्षिण भारत में गिने चुने ब्राह्मण नाम मात्र के अग्निहोत्री रह गए हैं। लेकिन संस्कार के भेद से अग्नियों में भेद हो जाता है, जैसा कि मैंने परसों कहा था, उपनिषदों में उन अग्नियों के नाम का वर्णन है, कर्मकांड में उन अग्नियों के नाम का वर्णन है, आहवनी आग, पंच ब्रह्म पंच प्राणोपनिषद में लिखा है, आहवनी दक्षिणाग्नि उसी को अनिवार्य पचन कहते हैं, गार्हपत्य सर्वप्रायश्चित्तीय और एक ऋषि, अग्नियों के भेद हैं और दिशा के भेद से दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा दक्षिण दिशा में होती है। जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं वो अनिवार्य पचन अग्नि के माध्यम से ही, मारण की दृष्टि से अनिवार्य पचन नामक अग्नि दक्षिणाग्नि से बहुत भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ, प्रकट हो गया अग्नि, अग्नि से मंत्र के बल पर। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों का असमय में ही संहार कर देगा, विकराल था, काला स्वरूप ही लग रहा था। एक बाण के बराबर प्रतिदिन बढ़ता था लंबाई बढ़ती थी, चौड़ाई बढ़ती थी, इतना द्रुत गति से उसका शरीर विकसित होता था, जले हुए पर्वत के समान उसका विग्रह दृष्टिगोचर होता था, संध्याकालिक या कालीन मेघमंडल से आच्छादित उसका शरीर परिलक्षित होता था, सिर के बाल, दाढ़ी, मोछ ये सब उसके तांबे तप्त तांबे के समान बहुत लाल और बहुत भयंकर दाबा नल के समान परिलक्षित होते थे। वो महाभयंकर दैत्य कहाँ से प्रकट हो गया, अनवा ये दक्षिणाग्नि अनवाहार्य पचन आग से, मानसिक शक्ति है मंत्र बल से, अयोनि जो उत्पन्न हुआ, माँ के जरूर आवश्यकता ही नहीं, सूर्य के समान अत्यंत प्रचंड उद्दीप्त तेज से समन्वित था वह, त्रिशूल लेकर वह नाचता था, गाता था, अट्टहास करता था, चिल्लाता था, कूदता था, दहाड़ता था, पृथ्वी प्रकंपित हो जाती थी और अंतरिक्ष तक वह अपने त्रिशूल को घुमाता रहता था। दे दीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी नित्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदामहीं, दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्तलं, लिहता जिह्वयर्क्षाणि ग्रसता भुवनत्रयम्। बहुत प्रचंड था वह, पृथ्वी भी उसके पदक्षेप से कांप उठती थी, प्रकंपित हो जाती थी, अंतरिक्ष को लगता था कि उसने अपने त्रिशूल के बल पर उठा रखा है, इस प्रकार भयंकर था, जम्हाई लेता था, कंदरा के समान गंभीर मुख उसका खुल जाता था, बहुत विकराल भयंकर, आकाश को लगता था कि पी जाएगा, इतना बलवान तेजस्वी, आखिर इंद्र को मारने की भावना से उत्पन्न किया गया था, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला योद्धा सामान्य तो नहीं हो सकता है, और दक्षिणाग्नि से उत्पन्न हुआ दैवी संपद संपन्न हो ही नहीं सकता है, इसलिए दैत्य के रूप में उसको ख्यापित किया गया, देवता का पुत्र हो गया दैत्य। देवता कौन, त्वष्टा, द्वादश आदित्यों में एक त्वष्टा, ये सब गड़बड़ी कहाँ से आई, त्वष्टा की पत्नी असुर कुल की थी, इसलिए विवाह में बहुत सावधान रहना चाहिए, कुल शील आदि का विचार करके विवाह हो, जिस किसी की बेटी ले लेने से, देवता के घर में असुर कुल की बेटी आ गई ना, विश्वरूप की माता असुर कुल की थी, इसलिए ननिहाल के प्रति मातृ कुल के प्रति पक्षधर होने के कारण सुरा की आहुति देने लगे चुपके से, विश्वरूप और सुरापान भी करने लग गए, अगर असुर कुल की माता ना होती, देव कुल की ही होती, ऐसा विपत्ति नहीं आती। यहाँ दो निष्कर्ष निकला, कदाचित देव गुरु बृहस्पति का तिरस्कार ना हुआ होता इंद्र के द्वारा, तो विश्व रूप की आवश्यकता ही क्यों होती। तो देव अपने गुरु के अपमान तिरस्कार उनकी उपेक्षा का फल मिला उधर। और देवता के घर में असुर कुल की बेटी आ गई पत्नी बनकर, उसका फल निकला। उसका बेटा भी मातृपक्ष का मातृकुल का पक्षधर अंदर से था। तो एक गुरु की अवज्ञा, एक विवाह में असावधान रहना, तो कन्यादान उचित सोच समझकर किसी की बेटी लेनी चाहिए पुत्र वधु बनाने के लिए या पत्नी बनाने के लिए। इसमें फिसल गए तो फिसल ही गए। आजकल तो बहुत विकट है, ऐसे पति मिल जाते हैं जो पत्नी सत्संग आदि करे तो चिर जाते हैं, भजन करे तो चिर जाते हैं। और ऐसी पत्नी मिल जाती है कि वो संतों के पास जाए पति तो वो तलाक दे देती, उन्मत्तता की पराकाष्ठा हो गई या नहीं। तो आजकल विसंगति विवाह में सबका मूल है विवाह। मैंने आरंभ में कहा ना आज प्रवचन में, जाया में सात सबका मूल है विवाह। पत्नी नहीं होगी तो यज्ञ कैसे होगा, पत्नी नहीं होगी तो यज्ञ नहीं होगा, धार्मिक कृत्य नहीं होंगे तो परलोक भी प्राप्त नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी तो वंश भी नहीं चलेगा। प्रवृत्ति मार्ग के लिए लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष के लिए तो क्या चाहिए, पुत्र चाहिए, पत्नी चाहिए। पत्नी के द्वार से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यजमान की पत्नी ही नहीं होगी तो पत्नी अगर हो गई कुछ विचित्र असुर कुल की असुर स्वभाव की तो सब गड़बड़ होगा या नहीं, वही गड़बड़। विवाह में प्रमाद और गुरु के प्रति प्रमाद, दो प्रमाद ने इतना कष्ट दिया देवराज इंद्र को। आखिर विश्वरूप के द्वारा जो कष्ट प्राप्त हुआ वो त्वष्टा के विवाह में गड़बड़ी के कारण प्राप्त हुआ। अब मांत्रिक बल इतना कि वो प्रकट हो गया त्रिशूल लेकर वृत्रासुर, अब वो तो अपने विकराल दारों से त्रिभुवन को निगलने की स्थिति में था। उसके भयानक रूप को देखकर सब डर गए, इधर उधर भागने लग गए। महता रौद्रदंष्ट्रेण दृम्भमाणं भुर्मुहुः वित्रस्ता दुद्रवुर्लोका वीक्ष सर्वे दिशो दश। व्यवहार में यह सब भी घाटियां आती हैं। देखो यहाँ की सरकार, हमें किसी से द्वेष नहीं है, किसी का हित आज तक बचपन से लेकर स्वप्न में भी नहीं सोचा। ऐसे ऐसे बाबाओं को संस्थाओं को एक एक सौ एकड़ यहाँ की सरकार दे रही है। ये दो चार एकड़ में मठ है उसको भी हड़प चुकी सरकार, कितना विद्वेष। ये सब घाटियाँ व्यवहार में, तो हमारे पे कितना विद्वेष यहाँ के शासन तंत्र का। क्यों? क्योंकि शासन तंत्र को महात्मा नहीं चाहिए, साधु वेश में जो भी है उसका प्रचारक हो। जो किसी दल का नहीं होगा शासन तंत्र उसको रौंद डालेगा। हम किसी दल के नहीं हैं तो हर दल गुप्त या प्रकट हमको दबाने का प्रयास करता है। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने पर क्या आगे कल्याण ही कल्याण होता है। यह सब विपत्ति की घाटियां तो आती रहती हैं। एक प्रमाद हो गया तो देवराज इंद्र को कितनी विपत्ति का सामना करना पड़ा। न गुरु के प्रति प्रमाद होता, न इतनी विपत्तियों का मुख देखना पड़ता, न विश्वरूप को गुरु बनाना पड़ता, न विश्वरूप को मारना पड़ता और न वृत्रासुर का जन्म होता। एक गुरु के प्रति अपराध से कितना भयंकर पापर बेलना पड़ा, आतंकवादियों का पाला पड़ा, गुरु हत्यारा भी होना पड़ा, ब्रह्म हत्यारा भी होना पड़ा। आगे और एक आ गया वृत्रासुर बहुत विकट स्थिति है। ये नृता इमे लोका तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना सवै वृत्ति प्रोक्त पाप परम दारुण। भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कहा, वृत्रासुर इसका अन्वय करते अर्थ, वृत्रासुर उसका नाम क्यों पड़ा? येनावृता इमे लोका तमसा त्वाष्टमूर्तिनां स वै वृत्रयति प्रोक्ता पाप परम दारुणः। परीक्षित जी से भगवान सुखदेव जी ने कहा, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने, त्वष्टा ने पुत्र भावना से यज्ञ के माध्यम से पुत्र को उत्पन्न किया, इसीलिए वृत्रासुर को उनका पुत्र माना गया। तमोगुणी पुत्र था क्योंकि दक्षिण अग्नि से उत्पन्न हुआ था। संपूर्ण वृत्रासुर, वृत्रासुर आवृत कर रखा था, इसलिए वृत्र नाम हो गया। सारे लोगों को आवृत कर दिया, घेर लिया, छेक लिया। उस पापी अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर हो गया। असुर तो था ही, वृत्त जिसके द्वारा आवृत हो गया, त्रिभुवन त्रस्त हो गया, उसके सामने सबकी आंखें मिच गई। जितने दैवी प्रकृति के व्यक्ति थे सबके सब तिरोहित हो गए, भागने लग गए, सबके ऊपर मौत के बादल मर्राने लग गए, छाने लग गए, बरसने लग गए, इसलिए अनवर्थ नाम हो गया वृत्रासुर। तम निजघ्नुरभिद्रोन्त्य सगणा विबुधर सभा स्वैश्वर दिव्याशस्त्रौघै सोग्रसत्तानि कृत्स्नशः। ततस्ते विस्मिता सर्वे विसर्णा ग्रस्ततेजसः प्रत्यंचमादिपुरुषमुपतस्थो समाहितः। अब कहते हैं, जितने देवता थे एक साथ अपने सैनिकों के सहित, अनुयायियों के सहित, कुटुंब के पुत्र पौत्रादि के सहित उस पर टूट पड़े, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लग गए, लेकिन उसका बाल बांका क्या करते, वो तो सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। लो जी लोहे के हो, कुछ भी हो, सब निगल गया, उसका कुछ बाल बांका नहीं हुआ। जठराग्नि भी कितनी उद्दीप्त होगी, भाले बर्छी तीर कमान सबको निगल ही गया, सब उसके घर में परौठे बन गए, जाकर दालमा बन गए उसके पेट में जाकर, उसका क्या बिगड़ता। लोहा का एक दाना एक कण पहुंच जाए लौह भस्म में, तो कच्चा पहुंच जाए ना, ठीक से ना हो तो वही विकराल कर देता, शरीर को फोड़ देता, लेकिन ये तो सारे अस्त्र शस्त्र को निगल जाता था। लो जी अब क्या करेंगे, उसका बाल बांका क्या करेंगे। प्राचल में सृष्टि ऐसी बनी है ना, किसी को चैन से सोने मत दो। देवता हो तो दैत्यों से, दानवों से, असुरों से पाला पड़ेगा, प्रमादी नहीं हो सकते ना। असुर हो तो देवता प्रबल होंगे, तो वो रोने चिल्लाने भगने लगेंगे। किसी को चैन से सोने मत दो, सृष्टि सी का नाम है ना। देवता हो तो रोवे, असुर हो तो रोवे। देवताओं को दैत्यों का, दानवों का भय बना रहे, और दैत्य दानव असुरों को देवता का भय बना रहे, संसार ऐसा ही है, निश्चिंत मत रहने दो किसी को। किसी को धन की चिंता, किसी को स्त्री की चिंता, किसी को मान की चिंता, किसी को शत्रु की चिंता, किसी को मृत्यु की चिंता, चिंता चिंता चिंता चिंता चिंता, प्रमाद पलने न पावे, उधर से आक्रमण, इधर से आक्रमण, उधर से आक्रमण। देवता हो तो आघात, दानव हो तो आघात, आघात आघात, सृष्टि सी का नाम है ना, सृष्टि सी का नाम। क्या हुआ अब, तो क्या हुआ, अस्त्र शस्त्रों को जो निगल गया, निगल जाता तब क्या हुआ। ततस्ते विस्मता सर्वे विसरणा ग्रस्त तेजसः प्रत्यं समाधि पुरुष मुपतस्तु समाहिता। अब तो हारे को हरि नाम सुनी मैंने, निर्बल को बल राम, हारे को हरि नाम। कोई हाथ पांव पौरुष न चले तो गजेंद्र का इतिहास है ना, इसी श्रीमद् भागवत में, उसी का एक अंश में कहता हूँ। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, गजेंद्र ने प्रार्थना की, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। ऐसी विपत्ति अर्थशास्त्र भी काम न दे, अब क्या करेंगे, हरे को हरि नाम मंत्र बल से कौन होता है, मंत्र बल से उत्पन्न हुआ था, दक्षिणाग्नि से उत्पन्न हुआ था, आविचारी प्रयोग से उत्पन्न हुआ था वृत्रासुर, उस पर विजय प्राप्त करना असंभव, बहुत विकराल था, अस्त्र शस्त्रों का बल था देवताओं का, गुरु का बल तो नहीं रहा, विश्वरूप ही तो मारा गया, बृहस्पति जी अंतर्हित हो गए, अब मंत्र बल क्या करता, मंत्र बल भी जहाँ विफल हो जाए वहाँ परमात्मा बल, परमात्मा का आलंबन लिया, बहुत अच्छा है, विपत्ति ना होती तो परमात्मा में अनुरक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त होता, देवताओं के आश्चर्य का तटस्थ विस्मयता सर्वे, अरे अरे ऐसा भयंकर है, हमारे दिव्यास्त्र भी इस पर कुछ काम नहीं करते, ये तो निगल ही जाता है। उनका प्रभाव क्या है, जाता है विसरणा ग्रस्त तेजसा, सारे तेज उनके फीके हो गए, वो खिन्न हो गए जी, दीनहीन उदास हो गए, प्रत्यंचम आदि पुरुषम उपतस्थो समाहितः, अब तेज का बल नहीं, मंत्र का बल नहीं, शस्त्र का बल नहीं, पराक्रम का बल नहीं, आचार्य कोई थे नहीं कि गुरु का बल हो, गुरु की हत्या ही लग गई, अब करें तो क्या करें, गुरुओं के गुरु भी, आचार्यों के आचार्य भी, मंत्रों के मंत्र भी भगवान हैं, दीनहीन उदास हो गए, एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम आदि परमात्मा की शरणागति स्वीकार की, प्रत्यंचम लिखा, आदि पुरुषम लिखा, उपतस्थु समाहिता, प्रत्यंच, प्रत्यंच का मतलब प्रत्येगात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, अंतर्यामी हृदय में निवास करने वाले आदि पुरुष हैं भगवान, उपतस्थु समाहिता, समाहित होकर अब उनकी शरणागति स्वीकार की, गुरु का बल भी नहीं रहा, पराक्रम का बल नहीं रहा, अस्त्र शस्त्र का बल नहीं रहा, अब फिर क्या हो, भगवान का बल, हरे को हरि नाम सुनी रे मैंने, निर्बल के बल राम, भगवान के शरणागत हो गए, विपत्ति भी संपत्ति है जो भगवान के चरणों में झुकने के लिए विवश कर दे। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत आस्तिकता का अभिनय कर रहे हैं, श्री जगन्नाथ जी का नाम लेकर ही प्रवचन शुरू करते हैं, कार्यालय आदि में हमने सुना है जगन्नाथ जी की मूर्ति लगाते हैं, चित्रपट लगाते हैं उनका, एकाएक जगन्नाथ जी का दर्शन करने यहाँ आ जाते हैं, ये सब आस्तिकता कहाँ से आ गई, आगे चुनाव है। दो साल बाद में क्या वो वृत्रासुर है वो, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधान का नाम सुना दो तो कांपने लग जाए, आगे प्रधान न बन जाए, मुख्यमंत्री भाजपा न आ जाए, अब भाजपा को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवीन के आगे दाव फेल हो जाए, अब हारे को हरि नाम, देखिए चुनाव भी वृत्रासुर से कम थोड़े है, एक से एक नास्तिक श्रोमण को आस्तिक बनने के लिए बाध्य कर दे, तो वृत्रासुर है या नहीं, चुनाव भी वृत्रासुर ही है। एक एक मुलायम सिंह और उसके बेटे क्या थे सर, जो अभी क्या अखिलेश सिंह, सबके हौसले पस्त कर दिए चुनाव ने, न मुसलमान, और मायावती के मुसलमानों के वोट का आश्रय था वो भी चला गया, चुनाव वृत्रासुर से कम थोड़े है। एक वृत्रासुर कितना भयंकर रहा होगा, यहाँ तो चुनाव भी सबके सामने वृत्रासुर की तरह से परिवर्तन कर देता है, नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए, बनने के लिए बाध्य कर देता है। लालू यादव चुनाव जो हुआ ना, इससे पहले हमारे गुरु भाई सर्वेश्वर आदि के पास दो दो बार गए, कहाँ गए, त्रिपद बालाजी एक एक बोरा नोटों का बंडल लेके ब्राह्मणों को, इसको यहाँ इन लोगों की दाल नहीं गलती, अब कहा लालू यादव, तो कहा हाँ संतों के पास आशीर्वाद लेने, झाड़ फूक, फिर देवी देवताओं के चरणों में, फिर पुरोहितों को पांव छूना और फिर बंडल के बंडल रुपया देना। तो वृत्रासुर क्या देवताओं के लिए वृत्रासुर चुनाव है, असुरों के लिए भी वो भयंकर है, बड़ी विकट चुनाव। एक ऐसा जुआ है कि लगे इधर हो जाए उधर। चुनाव ही जब व्यक्ति के जीवन में, पार्टी और नेताओं के जीवन में क्या कर दे, हलचल पैदा कर दे, नास्तिक को आस्तिक बना दे और आस्तिक को नास्तिक बना दे। हाँ गोवा में चुनाव जीतना है, क्रिश्चियन बहुल है, और कहीं आरएसएस को ही काम करना है, कहाँ पर जी, केरल में, तो नास्तिक तो बनना ही पड़ेगा। अब गोवा का मुख्यमंत्री कह रहे हैं, देवता आप लोग चिंता मत कीजिए, पड़ोसी राज्य से गोमांस हम मंगवाएंगे आपके लिए। माने गोहत्यारी पार्टी भी बन जाए कोई बात नहीं, वोट के लिए नास्तिक आस्तिक बन जाए, गोभक्त कौन बन जाए, गोहत्यारे, गोहत्यारे कौन बन जाए, गोभक्त, नास्तिक कौन बन जाए, आस्तिक, आस्तिक कौन बन जाए, नास्तिक। चुनाव ही जब इतना हड़कंप मचा दे तो वृत्रासुर का प्रभाव कितना था, जिसके आगे देवता भी नतमस्तक हो गए, हतप्रभ हो गए। तो चुनाव ही हड़कंप मचा दे, आस्तिक को नास्तिक बना दे, राष्ट्रद्रोहियों से भी संधि करने, समझौता करने के लिए बाध्य कर दे, गोभक्ति के नाम पर चुनाव जीत करके फिर गोहत्या का समर्थन करने के लिए बाध्य कर दे, और जगन्नाथ जी का भक्त किसी को बना दे, बड़ी विकट स्थिति है। जब चुनाव ही सामने इतना परिवर्तन कर देता है, अभी दो दो साल वसुंधरा राजे कह रही थी महाराज चुनाव आने वाला है, अब दो साल पहले से ही कहीं पार्टी हमको तब तक मुख्यमंत्री रहने दे न रहने दे, अगर रह भी जाऊं आगे चुनाव में जीतूं न जीतूं, दो दो साल पहले से चुनाव क्या करता है, बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न कर देता है। जब चुनाव ही डमाडोल कर देता है, गोहत्यारों को गोभक्त बना दे, नास्तिकों को जगन्नाथ जी का भक्त बना दे, आस्तिक को नास्तिक बना दे, गोभक्तों को गोहत्यारा बना दे, उलट फिर चुनाव कर देता है, तो वृत्रासुर की दशा क्या थी, सब अस्त्र शस्त्रों को उसने निगल लिया, अब देवताओं को अनाथ होकर जगन्नाथ की शरणागति स्वीकार करके उनकी प्रार्थना करनी पड़ी। चलो हारे को हरे नाम, घूम फिर कर सही भगवान का आश्रय तो लिया, आखिर दैवी संपद के व्यक्ति थे, भगवान उनका साथ देंगे ही। अब वो भगवान की स्तुति बहुत लंबी करेंगे, पद्य से होगा, फिर पद्य से भी नहीं तो गद्य भी, हाँ गद्य को उलेर देंगे, पद्य को उलेर देंगे आगे स्तुति में। हाँ आगे गद्य भी है, भगवान की स्तुति गद्य में, पद्य में, अनेकों श्लोकों के माध्यम से आज घंटे पौन घंटे लगाया होगा स्तुति में। तो ये है, इसका मतलब जब सृष्टि चैन से सोने के लिए नहीं बनी है, क्या मच्छर काटे, मच्छरदानी ओढ़ लो उसके अंदर मच्छर घुस जाए, क्या चैन से, अच्छा कुछ भी करो, कुछ भी करो बचने के लिए, वहीं पर कष्ट पहुंच जाए। एक थे अशोक सिंघल नामक व्यक्ति, विश्व हिंदू परिषद वाले नहीं, एक द्वारका के शंकराचार्य महाराज के शिष्य के यहाँ हम थे, उनके छोटे भाई आ गए, उनका नाम अशोक सिंघल, 15 मिनट बाद विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी मुझसे मिलने आ गए। तो एक अशोक सिंघल जिसके यहाँ ठहरे थे श्रृंगेरी जाने के पहले, उनके छोटे भाई अशोक सिंघल ने क्या कहा, महाराज जैसे आसपास का जल गड्ढे में आकर भर जाता है, मैं मकान बदलूं कुछ भी बदलूं दुख खा करके मेरे पास आके खड़ा हो जाता है, पेट में घुस जाता है, वास्तुशास्त्र वालों ने कहा मकान बदल दो, ये करो कमरे में, ये दिशा शुद्ध, ये जो उपाय करता हूँ दुख हमको आके घेर लेता है। इसी प्रकार से सृष्टि ऐसी बनी है न देवता चैन से रहे न असुर चैन से रहे, प्रमाद को सृष्टि पनपने नहीं देती। देवताओं को असुरों का भय, असुरों को देवता का भय, और एक प्रमाद हुआ नहीं कि उसके गर्भ से विपत्ति विपत्ति विपत्ति खड़े हो जाते, हाथ जोड़ लेते देवराज गुरु, देवराज इंद्र गुरु के वंदना कर लेते, तो क्या दो क्षण का प्रमाद ने कितनी विपत्ति में डाल दिया। हजारों देवताओं को गाजर मूली की तरह कटना पड़ा, वृत्रासुर का पाला पड़ा, ये सब क्या है, प्रमाद मृत्यु है। अगर जीवन में प्रमाद को पलने दिया तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे कहा नहीं जा सकता। अतः अप्रमत्त रहना चाहिए हर हर मार्ग।